อันชีวิตนี้มันเป็นอยู่แสนยากคอยพากันภาวนาพิจารณาให้มันเห็นก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังมาอยู่แล้วต้องประคบประงมต้องดูต้องแลอยู่ป่านนั้นมันก็ยังไม่เป็นไปตามประสงค์ให้แล้วป่านนั้นควรยังจะมายึดถือว่าเป็นของเราได้อยู่อย่างไรควรพากันใคร่ควรให้ดีความสอนของพระพุทธเจ้านะโดยตรงแท้ๆพระองค์มีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราตรงนี้เองนะไม่ใช่อื่นไกลนะแล้วก็ไม่ใช่ของเขาด้วยของใครก็ไม่ใช่ทางนั้นไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วแต่จิตดวงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะยอมรับท่านมีใครมาด่าว่าอะไรนิดหน่อยแล้วมันฉุนเฉียวขึ้นมาแล้วอันนี้แหละมันบ่งบอกถึงความยึดความถือให้พึงเข้าใจพึงตื่นตัวกันมันก็ดีสิกิเลสมันฟูขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นนะถ้ามันไม่ปรากฏขึ้นมาอย่างนั้นก็คนเราจะสำคัญว่าตนสิ้นกิเลสแล้วไม่มีกิเลสแล้วอย่างนี้แหละอันถ้ามันปรากฏมาอย่างนั้นถ้ามันไปตามมันเสียอันเห็นว่ามันดีเสียอย่างนี้ส่วนมากนะไปตามมันแล้วเขาด่ามาก็ด่าตอบนี่ก็เรียกว่าไปตามมันแล้วนี่ความเป็นผู้ไม่พิจารณาใคร่ควรร่างกายให้เห็นแจ่มแจ้งอย่างว่านี่นะมันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนนะจิตใจตรงนี้นะไม่ว่าใครต่อใครเกิดมาในโลกนี้มันก็เกิดมาด้วยอำนาจของกิเลสไม่ใช่ว่ามันเกิดมาเองกิเลสเหล่านี้นะเป็นเหตุให้ทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วก็นำดวงจิตนี้มาปฏิสนธิในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดาเป็นแดนเกิดก็กิเลสแหละถ้าหมดกิเลสแล้วก็ไม่ได้มาเข้าท้องคนนะจิตดวงนี้ให้คิดดูให้ดีแต่คนผู้ไม่รู้นะมันก็ชอบเกิดอีกเธอก็อยากเกิดดีเพราะว่าแค่เห็นคนเขาร่ำรวยมั่งมีสีสุขอยู่ดีกินดีแล้วก็ชอบใจอยากจะเป็นอย่างเขาหาได้คำนึงถึงไม่ว่ารูปนั้นมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันจะเสวยสุขสมบัติอันนั้นไปนานเท่าใดไม่ได้ทวนกระแสจิตคิดเข้ามาเหตุดังนั้นมันจึงเกิดตัณหาขึ้นทะเยอทะยานอยากได้ขึ้นมาครับถ้ามีการทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งพิจารณาดูอ้าวความร่ำรวยอันนี้มันก็รวยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่นะไม่ใช่อย่างอื่นได้แต่สิ่งเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะให้เราได้ชื่นชมยินดีกับมันอยู่นานเท่าไหร่ไม่ได้ทบทวนอย่างนี้นะเช่นตาอย่างนี้นะมันจะให้เราได้มองเห็นอะไรต่ออะไรอยู่นานเท่าไรหูก็เหมือนกันนะจะให้ได้ยินเสียงอยู่นานเท่าไรจมูกจะให้ได้สูดกลิ่นต่างๆอยู่นานเท่าไรลิ้นจะได้รับรสอาหารอร่อยอยู่นานเท่าไรร่างกายทุกส่วนมันจะยืนยงคงอยู่ได้ไปนานเท่าไร ถ้าหากว่าเรามาอ่านดูทบทวนดูร่างกายอันนี้เข้าไปแล้วมันก็จะเห็นว่ามันไม่ยั่งยืนอะไรมันไม่ได้ไปนมนานอะไรเลยอย่างนี้แหละถึงแม้จะปนปือมันบำรุงมันสักเท่าไรเท่าไรนานปีนานเดือนไปมันก็ชำรุดไปชำรุดไปมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเมื่อเป็นเช่นนี้นะทำไมจึงมัวมอประมาทอยู่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยควรจะทบทวนพิจารณาอันผู้ไม่ปฏิบัตินั้นยกไว้ไม่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องหมู่นี้หรอกจิตใจมันก็มีแต่ไปผูกพันอยู่ครับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่ภายนอกนู้นนะแต่ภายในร่างกายนี่ไม่ได้ทบทวนผู้ปฏิบัติธรรมนี่ควรจะทบทวนนะเพราะเราไม่เราสละโลกียสุขต่างๆภายนอกนั่นมาแล้วเห็นว่าโลกียสุขนั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแทรกอยู่ด้วยทุกข์ก็จึงสละมาบวชเรียนในพุทธศาสนาเรียกว่าจิตใจของผู้นั้นน่ะมันเลื่อนขั้นขึ้นมาแล้วนะเมื่อมันเลื่อนขั้นขึ้นมาแล้วก็อย่าให้มันตกลงไปอยู่ขั้นเดิมต้องพยายามรักษาขั้นแห่งจิตใจแห่งความคิดความเห็นอันนี้ไว้ให้มันเสมอไปเช่นนี้แล้วก็มันก็มีหนทางที่จะหลุดพ้นไปจากกระแสแห่งความวุ่นวายเดือดร้อนต่างๆในโลกอันนี้พ้นไปจากความแก่ความเจ็บความตายอันนี้พูดสั้นๆถ้าไม่ทบทวนไม่สอนจิตของตนอย่างว่านี้แล้วก็มันก็ยึดถืออยู่วันยังค่ำแล้วยึดถือร่างกายนี่ว่าเป็นเขาเป็นเราเป็นตัวเป็นตนว่าสวยว่างามต่างๆนานามันก็หลงละเมอไปทั่วแหละเพราะว่าจิตดวงนี้นะมันเคยเดินทางนี้มาหลายชาติหลายภพนับไม่ถ้วนแล้วเกิดขึ้นมาแล้วพบรูปเสียงกลิ่นรสอันสวยๆงามที่โลกเขาสมมุติว่าสวยงามก็หลงยินดีปิติอยากได้อยากนี้ขึ้นมาดิ้นรนแสวงหาอันนี้มันเป็นสัญชาตญาณซึ่งเป็นมาตั้งแต่อเนกชาติแล้วนะตั้งแต่เป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานนู่นแหละมันก็อาศัยความยินดียินร้ายอันนี้เองเป็นเครื่องสัญจรไปในโลกแล้ววันนี้สิ่งเหล่านี้มันพาสัญจรไปในโลกแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันได้ประสบกับความทุกข์หรือความสุขมากกว่ากันน้อยกว่ากันเราต้องเอามาบวกลบคูณหารกันดูให้มันรู้ชัดในใจผู้มีปัญญาแล้วก็จะต้องมองเห็นว่าไอ้ความทุกข์นั่นแหละมันมากกว่าสุขไรบะนี่เมื่อบวกลบคูณหารกันดูทำไมจังหวะมันความทุกข์มันมากกว่าสุขทุกข์มันมากเพราะเหตุมันไม่ได้สมหวังนี่แหละจิตใจดวงนี้เองเนี่ยมันคิดว่าอยากจะให้ร่างกายอันนี้มันอยู่ยั่งยืนนานเมื่อได้สมบัติเข้าของอะไรมาก็อยากให้มันเจริญเรื่อยไปไม่อยากให้มันเสื่อมนี่ความมุ่งหวังของดวงจิตนี่ซึ่งมันยึดเอาตัณหาเป็นเครื่องสัญจรไปในโลกแล้วทีนี้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันไม่เป็นไปตามความคิดของจิตใจดังนั้นเมื่อสรุปลงแล้วจึงว่าความเป็นอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์มากกว่าสุขเพราะว่าสรุปสุดท้ายนะมันมีแต่ทุกข์สุขไม่มีอันใดอันใดก็ผิดหวังไปหมดอย่างเช่นร่างกายเมื่อชำรุดทรุดโทรมไปมากแล้วอย่างนี้มีสมบัติเป็นกองก็ไม่มี ประโยชน์อะไรเลยอาหารก็ไม่มีรสมีชาติรับประทานก็ได้นิดนิดหน่อยหน่อยนอนก็ไม่ค่อยหลับร่างกายนี่ก็วิบัติเจ็บปวดทุกขเวทนาต่างๆนานาสารพัดนี่แหละความแปรผันแห่งชีวิตแห่งร่างกายซึ่งได้ประสบมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนแล้วให้พากันตื่นตัวมันสมควรจะเบื่อหน่ายได้แล้วถ้าผู้มีปัญญาได้เพ่งพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนลงไปมันไม่สมควรที่จะมายึดถือด้วยความยินดียินร้ายเสียใจเศร้าโศกต่างๆนานาพวกนี้ไม่สมควรเลยอันผู้เป็นนักบวชนะผู้เป็นนักบวชนี่มันเลื่อนขั้นแล้วจิตใจอย่างที่ว่ามาแล้วนะมันเบื่อทุกข์ในการครองเรือนนั่นมันถึงได้มาออกบวชอันนี้ก็เรียกว่าจิตใจมันเลื่อนขั้นมาแล้วจากขั้นที่หนึ่งมาขั้นที่สองก็แสดงว่าเป็นผู้อยากจะพ้นจากทุกข์ต่างๆทีแรกก็อยากจะพ้นจากทุกข์ในการครองเรือนเพราะมองดูอันใดก็ไม่มีความสุขอยู่ได้ผู้ครองเรือนทั้งหลายไม่มีเงินจะใช้ก็เป็นทุกข์ไม่มีข้าวจะกินก็เป็นทุกข์ไม่มีรถจะขี่ก็เป็นทุกข์ชายหนุ่มไม่มีเมียก็เป็นทุกข์หญิงสาวไม่มีผัวก็เป็นทุกข์นั่นเองเขามียศถาบรรดาศักดิ์ก็อยากมีเขาเมื่อตนดิ้นรนแสวงหาไม่ได้ก็เป็นทุกข์อะไรอะไรเรามันจะให้ความสุขยั่งยืนนะลองภาวนาลองสังเกตดูสิเป็นอย่างนั้นแหละลาภยศต่างๆได้มาแล้วก็พอเสื่อมไปหมดไปสิ้นไปหาใหม่อีกหามาแล้วก็หมดไปสิ้นไปการแสวงหาไม่ใช่มันสบายเมื่อไหร่แล้วมีแต่ทุกข์นี่มันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วคนที่ขาดปัญญาแล้วทุกข์เท่าไหร่มันก็สู้ทนอยู่นั่นแหละบนพิไรลำพันร้องควรคางอยู่นั่นไม่นึกไม่ออกเลยว่าทางพ้นทุกข์ทางอื่นยังจะมีอยู่หรือไม่นออย่างนี้มันไม่ได้คิดเลยเรียกว่าไม่ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะพระองค์เสวยราชสมบัติอันมโหฬารไม่ได้พบกับความทุกข์ความยากลำบากอะไรเลยแต่แล้วพระองค์มาพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายดีสิแบบนี้นะถึงแม้จะมีทรัพย์สมบัติมากมายไข่คลองเลยเมื่อร่างกายนี่มันสำรุดชุดโทรมลงแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหน่อยที่สุดมันก็แตกทำลายพัดภาคจากกันไปที่มันเป็นมาอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ชาติเดียวเท่านี้เนี่ยพระองค์ย้อนหลังคืนแต่ชาติก่อนโน้นหลังมันก็เป็นแบบนี้ชาติใดที่ลงแล้วมามันก็เป็นแบบนี้อย่างนี้นะจึงได้ทรงเบื่อหน่ายนั่นแหละเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันก็ไม่ยินดีกับราชสมบัติอันมโหฬารอย่างว่านั่นแหละพระบิดาทรงผูกมัดไม่ให้บุรุษไปเจือปนอยู่เลยในพระราชวังของปฏิสัทธะมีแต่สตรีล้วนๆแต่รูปสวยรูปงามทั้งนั้นเลยห้อมล้อมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อที่จะยึดเหนี่ยวน้ำพระทัยของพระองค์ให้ยินดีในราชสมบัติเป็นความประสงค์ของพระบิดาแล้วก็สู้บุญบารมีของพระองค์ไม่ได้เพราะว่าพระองค์สร้างบารมีมาจนเต็มแล้วดังนั้นเมื่อถึงบารมีมาถึงเขาแล้วมันก็บันดาลให้มองเห็นสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรหายความอยากความปรารถนาในหัวใจก็ถึงได้เสด็จหนีออกบวชนี่ก็ผู้เป็นนักบวชนะมันพิจารณาประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าบ่อยๆเข้าไปแล้วมันก็จิตใจมันก็ใหญ่ขึ้นนะ มันจิตใจมันก็กล้าหาญขึ้นไม่หวั่นไหวต่ออำนาจแห่งตัณหาราคะอะไรเพราะมันมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่น่ากำหนัดยินดีนี่บุคคลไม่คำนึงเรานับถือพระพุทธเจ้าแต่ไม่พิจารณาความเป็นมาของพระพุทธเจ้าถือเอาเป็นเครื่องเตือนใจของตัวเองแล้วถ้านับถือเฉยมันก็ไม่ได้อุบายอะไรเลยไม่ได้ความเบื่อหน่ายไม่ได้ความสังเวชเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนคอยเข้าใจว่าเราเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาเราเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ประเสริฐจริงๆพระองค์ได้สร้างบุญบารมีมานานแสนนานบุญบารมีของใครที่จะใหญ่ยิ่งเท่าพระพุทธเจ้าไม่มีเหตุดังนั้นพระองค์จึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาได้แล้วก็เกิดญาณสิบประการบังเกิดขึ้นในพระทัยญาณระลึกชาติหนหลังได้ญาณรู้จักความเกิดความตายความสุขความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายญาณรู้ว่าอาสวะทั้งหลายสิ้นไปแล้วญาณรู้จักสัพเพเยธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นอัพยากตาธรรมเหล่านี้ท่านเรียกว่าสัพพยุตญาณญาณรู้ว่าระจิตความคิดความนึกของผู้อื่นเรียกว่าปรจิตตวิชาญาณหมู่นี้ญาณรู้อดีตผลหลังเป็นมายังไงอติตังสัญญาณพระองค์ก็มีพร้อมอนาคตังสัญญาณเมื่อเล็งไปทางอนาคตเบื้องหน้ามันจะเป็นไปยังไงยังไงโลกอันนี้น่ะพระองค์ก็รู้แจ้งไปเลยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสามารถโปรดสัตว์โลกได้แม้บุคคลจะเป็นคนดุร้ายสักเท่าไหร่ถ้าพระองค์พิจารณาเห็นมีว่ามีอุปนิสัยวาสนาบารมีแก่กล้าแล้วอย่างนี้พระองค์ก็ไม่รังเกียจเสด็จไปทรมานเอาแม่ยักษ์พระองค์ก็ไปทรมานเอาถ้ามาต้องคลายพยานของพระองค์แล้วยักษ์จะแสดงฤทธิ์ยังไงยังไงต่อพระองค์ก็ไม่ระคายผิวเลยเพราะว่าพระบารมีของพระองค์ใหญ่ยิ่งกว่าสรรพสัตว์โลกทั้งหลายอย่างว่านั่นเองในที่สุดก็ยอมต่อพระองค์เป็นงั้นอันนี้เราควรจะพากันพิจารณาควรพากันน้อมเข้ามาพิจารณาให้เกิดปีติเอิบอิ่มในใจว่าเราได้ผู้ประเสริฐเป็นที่พึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าพระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของสรรพโลกทั้งหลายนั้นจะยั่งยืนอยู่ตลอดไปในชีวิตนี้เราจึงจะพอใจในเห็นหน้าเห็นตาในเห็นรูปเห็นร่างอย่างนั้นจึงจะพอใจถ้าผู้ใดคิดอย่างเช่นนั้นก็มันก็ห่างไกลจากความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงแล้วรูปนี้จะละเอียดประณีตบรรจงสักปันใดปันใดมันก็ไม่ยั่งยืนอย่างว่ามาแล้วนั่นนะไม่ใช่ว่าคนผู้มีบุญน้อยจึงจะมีชีวิตเป็นอยู่ในโลกไม่ได้นานคนมีบุญมากนี่จะมีชีวิตเป็นอยู่ได้นานแสนนานไปไม่ได้หมายอย่างนั้นเพราะว่าอายุนี่มันมีขอบเขตสมัยครั้งพุทธเจ้านั้นคนมีอายุ100 ปีเป็นอายุไขอย่างนี้นะนั่นแหละผู้ใดจะมีบุญมากสักเท่าไหร่มาเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นมันก็ไม่เลย100 ปีไปว่าอย่างมากก็120 ปีตามตำรากล่าวไว้เท่านั้นแหละแล้วก็หมดอายุไปแต่สำหรับบุญนั้นเหรอบุญที่ท่านสร้างมานั้นจะเป็นพละกำลังแก่จิตใจให้ต่อสู้กับกิเลสทมานทั้งหลายเอาชนะกิเลสทมานทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์ไม่ใช่ว่าพระบารมีที่สร้างมานั้นจะมา ทำให้พระองค์มีอายุยั่งยืนนานตลอดไปอย่างนี้หาไม่ได้เพราะว่าพระองค์มาเกิดในยุคที่คนมีอายุสั้นอายุมันก็ต้องสั้นไปตามยุคตามสมัยเท่านั้นเองแต่บางคนอาจจะเข้าใจว่าเมื่อพระองค์มีบุญมากๆนั่นก็สมควรจะมีอายุยั่งยืนนานไปไม่ใช่หรือก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะคิดดูแง่นี้นะแต่ถ้าคิดดูแง่ลึกเข้าไปกว่านั้นอีกไม่เป็นเช่นนั้นซะแล้ววันนี้พระบารมีที่สร้างมานั้นเพื่อมากำจัดอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากพระทัยเท่านั้นเองสำหรับอายุอนามนั่นเรียกว่าเป็นไปตามยุคตามสมัยต้องให้เข้าใจอย่างนั้นถ้ามีใครมาเกิดความสงสัยไถ่ถามเข้าไปเราก็ชี้แจงให้เขาฟังอย่างว่านี่แหละเช่นอย่างว่าพระพุทธเจ้าวางพระองค์อ่ะเช่นพระพุทธเจ้าวิปัสสีอย่างนี้นะคนในยุคนั้นสมัยนั้นอายุยืนแสนปีเป็นอายุไขพระองค์เกิดมาในยุคนั้นสมัยนั้นพระองค์ก็อายุพระชนมายุยืนได้แสนปีเหมือนกันนะจึงดับขันเข้าสู่พระนิพพานอย่างนี้นะนั่นแหละมันเป็นไปตามยุคตามสมัยอ่ะเรื่องเหล่านี้มันเป็นกฎธรรมดามันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราจะไปถือเอาคำว่าอายุสั้นอายุยืนให้ถือเอาว่าทำอย่างไรเราจึงจะละกิเลสในจิตใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปได้เอาตรงนี้บุญบารมีที่เราทำมาก็รวบรวมเข้ามาเป็นกำลังใจให้ใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไม่หวั่นไหวต่ออำนาจแห่งกิเลสที่มันจะมาปลุกปั่นให้จิตพุ่งสั้นเลื่อนลอยไปทางๆนานาเนี่ยนี่เราอาศัยนึกน้อมเอาบุญเอาคุณนี่แหละเป็นกำลังใจนี่ไม่ใช่ว่าเราทำบุญกุศลมาหวังจะให้ต่ออายุอนามให้ยืดยาวนานไปไม่ให้เจ็บให้ไข้ไม่ให้ล้มให้ตายง่ายอันนั้นอย่าไปคิดเช่นนั้นมันไม่ถูกตามความเป็นจริงก็พระพุทธเจ้าก็แสดงไว้แล้วนี่ข้อปฏิบัติที่พระองค์เจ้าสอนให้ปฏิบัติกันเช่นให้ทานอย่างนี้ก็เพื่อขจัดความโลภความตณีออกจากจิตใจรักษาศีลก็เพื่อขจัดความโกรธความพยาบาทบิดเบียนต่างๆออกจากจิตใจภาวนาก็เพื่อระงับความหลงที่มีอยู่ในจิตใจนั้นให้หมดไปสิ้นไปนี่ไม่ใช่ทำบุญเพื่อให้มีอายุยืนยาวนานเพื่อให้มีรูปร่างสวยสดงดงามไม่ใช่อย่างนั้นนี่นั่นแหละให้พากันเข้าใจมันชัดๆลงไปรักษาศีลนี่นะมันเป็นพื้นฐานของสมาธิบุคคลผู้ใดมีศีลดีแล้วเป็นผู้สำรวมระวังในศีลด้วยดีผู้นั้นได้ชื่อว่ากำลังทำฐานที่ตั้งแห่งสมาธิเหมือนอย่างบุคคลจะปลูกบ้านสร้างเรือนอย่างนี้เนี่ยปรับดินตรงนั้นให้เรียบราบดีๆแล้วก็ทำดินแถวนั้นให้แน่นเขาจะมีรถบดอย่างถนนอย่างนี้นะเขาก็ใช้รถบดรถเหยียบเอาให้แน่นให้มันสุดมันสามารถรับของหนักได้คนโบราณสร้างบ้านสร้างเรือนไม่เป็นอย่างนั้นนี่ขุดล้มลงไปเพียงแค่ไม่ถึงเม็ดซ้ำแล้วเอาเสาไม้มาปักลงในดินนั้นหอมดินเข้าไปวันนี้ดินข้างล่างมันยุ่ยมันหลวมเพื่อยกเครื่องเรือนขึ้นไปหนักๆเข้าไปแล้วดินมันก็ทานน้ำหนักของเสาไม่ไหวมันก็ทรุดลงไปเท่านั้นเองมันก็เอียงลงไป เรือนโบราณไม่ตั้งกรงอยู่ได้เลยเพราะว่าฐานของเสาไม่แข็งแรงนั่นสมัยปัจจุบันเขาวิทยาสามเจริญนะจะสร้างตึกสร้างอาคารอะไรถ้ารู้ว่าดินตรงนี้มันหลวมมันยุ่ยมันอ่อนทีนี้เขาก็ต่อเข็มลงไปเข็มไม้ก็มีเข็มซีเมนต์ก็มีตอกลงไปจนว่ามันตอกไปลงนู่นจนถึงดินแข็งนู่นตอกเฉพาะเข็มที่จะรองรับดินเสานั่นนะแล้วบางแห่งเขาก็ตอกไปหมดเลยสำหรับรองรับกับคานดินเช่นนั้นแล้วสร้างตึกรามขึ้นหลายชั้นมันก็ไม่สุดเพราะว่าสิ่งที่รองรับน้ำหนักของอาคารนั่นน่ะมันถึงดินแข็งแล้วดินนั่นมันไม่สุดแล้วเป็นอย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยอันเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าพื้นฐานของสมาธิคือดวงจิตนั่นแหละมันผ่องใสสะอาดไม่มีบาปมาครอบงำเป็นอย่างนั้นอันจิตตรงนี้ถ้าหากว่าละบาปเสียได้แล้วนะมันหนักแน่นมันผ่องใสลักษณะของจิตที่บริสุทธิ์จากบาปจากโทษไม่วอกแวกนั่นแหละเพราะว่าบุคคลที่จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปทะเลาะวิวาททุบตีผู้อื่นได้มันก็มาจากจิตวอกแวกนั่นเองจิตโกรธจิตฉุนเฉียวขาดเมตตากรุณาอย่างนี้นะมันจึงสามารถเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นได้นี่เป็นอย่างนั้นถ้าบุคคลตั้งความสัตย์ความจริงลงว่าจะละเว้นแหละละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเป็นให้ตายตั้งความสัตย์ลงว่าจะละเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยคือถือเอารับหลังไม่เขารู้เขาเห็นจะไม่เอาเลยขึ้นชื่อว่าเป็นของคนอื่นแล้วเราจะไม่ยิบฉวยให้เคลื่อนที่เลยไม่ต้องว่ายิบฉวยเอาไปแหละเขาไม่เคลื่อนที่ก็ไม่เอาถ้ารู้ว่าเป็นของมีเจ้าของของเห็นอยู่แล้วอย่างนี้นะตั้งใจลงว่าสำหรับผู้ครองเรือนแล้วก็จะไปล่วงเกินจะไม่ล่วงเกินสามีภรรยาของคนอื่นที่เขามีเจ้าของหวงแหนอยู่แล้วในทางโดยพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้ในนอนของรูปของกายดังที่กล่าวมาแล้วนั้นอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนี่นะตั้งใจลงอย่างนี้เลยตั้งใจลงข้าพเจ้าจักไม่ยินดียินร้ายกับรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นเลยถ้าตั้งใจแต่มันก็ยังเผลอไปยินดียินร้ายอยู่กะมันก็ยังดีกว่าไม่ได้ตั้งใจอ่ะเมื่อได้ตั้งใจลงอย่างนี้แล้วหากมันเผลอไปมันก็รู้ตัวทันมันก็ไม่ถึงกับเลยตามเลยมันเผลอไปแล้วอ๋อนี่เผลอไปแล้วนะนี่แต่ตั้งใจใหม่ตั้งสติใหม่ก็ต้องปฏิบัติตนอย่างนี้ผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนะตั้งใจลงว่าข้าพเจ้าจักไม่พูดโกหกจะพูดแต่ความจริงทำไม่จริงจะไม่พูดเลยแม้จะเกลียดใครชังใครก็ตามไม่เอาไม่โกหกไม่หลอกลวงใครให้ชิบหายวายวอดด้วยวาจาของตนแม้แต่กล่าวว่าจะเสียดแทงเฉยๆนี่ก็ไม่เอาคนเรานะถ้ามันระงับความโกรธในใจไม่ได้แล้วไม่แสดงออกอย่างไม่แสดงออกอย่างรุนแรงก็แสดงออกอย่างอ่อนๆพูดเหน็บพูดแนมให้ผู้อื่นนั้นเจ็บอกเจ็บใจไปอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้ให้สังวรระวังกันอะไรมันก็ออกมาจากใจและความชั่วนั่นก็ดีถ้าใจชั่วแล้ว มันก็แสดงออกทางกิริยากายวาจานี่แหละคนผู้ลืมตัวมันก็ไม่ได้นึกว่าตนพูดชั่วทำชั่วอะไรเลยมันลืมจิตมันไม่เห็นจิตตัวเองว่ามันโกรธยังไงมันฉุนเฉียวยังไงไม่รู้ตัวเหตุใดมันถึงได้พูดเท็จต่อกันอะไรกันนะพูดคำหยาบพูดเลวไรพูดเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจอย่างที่ว่านี่แหละเพราะฉะนั้นให้ระวังคำพูดให้ดีๆก็เห็นคนพูดกันอยู่บ่อยๆว่าอันผู้หญิงเนี่ยชอบพูดเสียบพูดแทงกันและกันอยู่ไว้บ่อยว่างั้นนี่ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้หรอกคันอยู่ด้วยกันแล้วหน่อยหนึ่งก็อะไรไม่พอใจต่อกันแล้วก็หาเรื่องพูดเสียบแทงกันพูดกันแนะกันแหนกระทบกระทั่งกันอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้กับคนรู้ตัวเราผู้ปฏิบัติธรรมนะไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นควรรักษาจิตของตัวให้หนักแน่นไว้แม้มันอยากพูดก็ไม่พูดเพราะว่าพูดออกมาแล้วมันเป็นวาจาที่ไม่ดีให้ระงับอารมณ์เหล่านั้นแต่ภายในจิตใจให้มันดับไปเลยอารมณ์แห่งความไม่พอใจไม่ควรที่จะส่งเสริมมันเนี่ยเหตุที่เรื่องราวมันจะวุ่นวายต่างๆขึ้นได้เนี่ยก็เพราะมันระงับอารมณ์ทางจิตใจไม่ได้นี่เองเนี่ยอย่างคนผู้เดียวนี่นะก่อเรื่องวุ่นวายแก่คนหมู่มากก็ได้เมื่อมันระงับอารมณ์ในจิตใจไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นทุกคนน่ะต้องให้ทำใจหนักแน่นไว้ถ้าส่วนหลายมีใจคอหนักแน่นตั้งมั่นอยู่แล้วส่วนน้อยมันโวยวายขึ้นมามันก็ไม่หวั่นไหวตื่นเต้นมันสู้อำนาจแห่งความสงบไม่ได้เมื่อส่วนมากสงบอยู่แล้วส่วนน้อยมันก็ระงับไปเองมันนี่แหละการอยู่ร่วมกันน่ะขอให้เข้าใจที่เราจะอยู่ร่วมกันไปได้ยืดยาวนานก็เพราะว่าส่วนหลายทำจิตใจให้หนักแน่นตั้งมั่น อย่าให้วอกแวกคนหลายคนเนี่ยจะให้มีจิตใจเหมือนกันหมดนั้นมันไม่ได้หรอกไม่ได้เพราะว่าบุญบารมีที่สร้างมาก็มากกว่ากันน้อยกว่ากันมันเอาแน่ไม่ได้เลยแล้วก็นิจริตนิสัยต่างคนต่างก็สะสมมาแต่อดีตชาติหนหลังนู้นบางคนก็สะสมความโกรธมาในใจชอบเป็นคนขี้โกรธมาแต่ก่อนนู้นแต่ชาติก่อนก็ยังละมันไม่ได้มันก็ติดตามมาในชาตินี้นะถึงแม่บุญกุศลจะบุคคลผู้นั้นจะทำบุญกุศลนำบุญกุศลนำมาเกิดกิเลสนั้นมันก็ติดตามมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะนั่นแหละจึงว่าบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีเนี่ยมันเจืออยู่ด้วยกิเลสบาปธรรมต่างๆนะให้เข้าใจดังนั้นแหละผู้รู้ตัวแล้วจึงมาปฏิบัติฝึกกายวาจาใจของตนให้อยู่ในระเบียบแห่งศีลที่พระศาสดาทรงบัญญัติไว้บังคับกายวาจานี้ให้ตรงไปตามศีลแล้วก็บังคับใจนี่ให้สงบตั้งมั่นโดยอำนาจแห่งสมาธินี่มันจึงจะเอาชนะกิเลสที่มันเป็นอุปนิสัยติดตามมาแต่ก่อนนั้นได้แล้วก็พยายามเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อตนสกัดกั้นกิเลสเหล่านั้นให้สงบลงไปจิตตั้งมั่นลงไปแล้วก็ใช้ปัญญาบ่นี่หาอุบายสอนจิตนี่เข้าไปมันเห็นโทษแห่งความโกรธความอิจฉาริษยาความไม่พอใจต่างๆนานาพวกนี้มันล้วนแต่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ทั้งนั้นเลยปัญญาสอนจิตให้รู้ให้เห็นอย่างว่านี่แล้วจิตมันเห็นตามปัญญาแล้วมันก็เบื่ออะไรวะนี่นะเบื่อหน่ายต่อความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความยกโทษติเตียนกันและกันต่างๆพวกนี้เบื่อไปแล้วมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรมีแต่จะเป็นโทษไม่ใช่เป็นประโยชน์อะไรเลย มันก็เบื่อแล้วพอมันเบื่อแล้วมันก็คลายความยึดความถือเข้าไปความโกรธมันก็เบาลงเบาลงไปอย่างนั้นนะอันนี้เรียกว่าจิตใจยังไม่ยั่งถึงปรมัตถธรรมมันก็ต้องแก้กันไปเป็นเปาะเปาะไปซะก่อนถ้าว่าจิตใจยั่งลงถึงปรมัตถธรรมแล้วก็อย่างที่ว่ามาแล้วแต่เบื้องต้นเนี่ยอ้าวทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาแม้แต่จิตดวงนี้ก็ไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเราอะไรอ่ะนั่นถึงขั้นปรมัตถธรรมมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะก็มันเป็นความจริงแท้ๆอันนี้นะวันนี้นะแต่เมื่อจิตนี่ยังติดอยู่ในขั้นสมมติอยู่มันก็ต้องแก้กันแต่ขั้นหยาบๆนั่นมาอันนี้มาถึงขั้นละเอียดเข้าไปแล้ววันนี้ไอการลงทุนลงแรงอบรมจิตตัวเองมันก็เบาลงอันนี้ถึงขั้นละเอียดแล้วนะใช้ปัญญาขั้นละเอียดอบรมตัวเองเข้าไปให้มันถึงความจริงมานี่นี่ให้จิตมันเห็นความจริงเข้าไปเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของของตนสักอย่างนับแต่ร่างกายนี่ออกไปเมื่อมันเห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้นะมันก็ไม่ยึดถืออะไรอ่ะอยู่สักว่าแต่อยู่รู้ก็สักว่าแต่รู้เห็นก็สักว่าแต่เห็นเท่านั้นเองไอ้เรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆก็สักแต่ว่าหมดทั้งนั้นแหละหาได้เป็นของเราของเขาไม่หาได้เที่ยงยั่งยืนอะไรไม่หาได้เป็นตัวเป็นตนอะไรไม่นี่เมื่อมันถึงขั้นละเอียดเข้าไปแล้วให้เห็นอย่างนี้แล้วเมื่อเห็นจิตนี่แต่คือสภาวะแห่งความรู้อันนี้นะมันก็มีตัวมีตนอยู่ที่ไหนไม่มีอ่ะแต่ว่าจิตตรงนี้มันหากมีอนุภาพถ้าหากว่ามันโน้มไปทางชั่วมันก็มีอนุภาพไปทางชั่วอาศัยร่างกายนี่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นได้ฆ่าคนอื่นได้ทำอะไรทั้งนั้นได้มันเป็นงั้นแต่ถ้าฝึกให้มันดีแล้วนี่มันมีอนุภาพโน้มไปทางดีแล้วมันก็ใช้กายวาจานี่ทำดีพูดดีไปได้เลยได้บำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้เจริญรุ่งเรืองไปได้นี่จิตนี่นะมันมีอนุภาพอย่างนี้ถึงแม้มันจะไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรก็ตามมันยังมีอนุภาพอย่างนี้ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้ายังสอนให้คนเรานั้นเจริญสมาธิเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เกิดมีในจิตใจนี้แล้วคัดเลือกไอ้สิ่งไม่ดีออกจากจิตใจนี้ไปอย่าไปยึดถือเอาไว้แล้วเมื่อรวบรวมกุศลความดีต่างๆได้แล้วความชั่วข้างหลังละหมดแล้วอย่างนี้ไอ้ความดีคือบุญกุศลที่รวบรวมไว้ในใจนั่นเนี่ยเมื่อเพ่งเข้าไปนะมากมากเข้าไปมันรวมกำลังเข้ามันก็กลายเป็นดวงปัญญาอันวิเศษนั่นแหละเหมือนอย่างเขากันกองเอาธาตุต่างๆในโลกไปเป็นระเบิดนิวเคลียร์ปรมาณูนั่นแหละไฮโดรเจนเขาว่านั่นนะมีกันเข้าไปยังเหลือได้น้อยแล้วทางมีประสิทธิภาพมากสามารถทำลายโลกอันนี้ได้ในพริบตาเดียวอย่างนี้นะอันนี้จิตนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นเมื่อรวมกุศลคุณงามความดีเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปแล้วไปเพ่งอยู่ในนี่นะบุญกุศลเหล่านี้มันก็หลอมตัวกันเข้ามีประสิทธิภาพสามารถขจัดกิเลสอันดองอยู่ในจิตใจนี้ออกไปได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะว่าจิตใจนี้เมื่อมันยังไม่มีบุญกุศลเป็นกำลังมันก็ยึดเอากิเลสนี่แหละเป็นเครื่องสัญจรไปในโลกอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยเป็นเช่นนั้นเมื่อสั่งสมบุญคุณทั้งหลายให้บังเกิดขึ้นในดวงจิตนี้เต็มอัตราแล้ววะนี่แสดงว่าบุญกุศลคุณความดีต่างๆมันอยู่มันมากกว่ากิเลสแล้ววะนี่นั่นแหละเหมือนอย่างน้ำมันมากกว่าไฟอ่ะมันก็ดับไฟได้อันนี้เหมือนกันแล้วเมื่อบุญคุณนี่มันมีกำลังมากกว่ากิเลสมันก็ขับไล่กิเลสออกจากดวงจิตนี้ให้หมดไปสิ้นไปได้ก็ฉันนั้นแหละขอให้เข้าใจไม่มีสิ่งใดหรอกจะมากำจัดกิเลสตัณหาอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ ในจิตใจนี่ให้ออกไปได้นอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีก็อย่างที่ว่ามานี่แหละบุญกุศลแต่เมื่อยังไม่ได้หลอมหล่อเข้าให้มันละเอียดเข้าไปมันก็ยังไม่มีกำลังที่จะมาขจัดกิเลสออกจากจิตใจนี้ให้หมดสิ้นไปได้ต่อเมื่อเราได้กันกองได้รวบรวมกันเข้าขนแห่งทานก็มารวมอยู่ที่จิตขนแห่งศีลก็มารวมอยู่ที่จิตนี่ขนแห่งการเจริญปัญญาทั้งหลายก็มารวมอยู่ที่จิตนี่อย่างนี้นะศีลสมาธิปัญญานี่ก็มารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าท่านก็เลยเรียกว่ามัคคะสมังคีตรงนี้แหละวันนี้มันมีประสิทธิภาพแล้ววันนี้ทำให้จิตเข้มแข็งกล้าหาญถ้าว่าสิ่งนี้ควรละก็ละไปได้เลยอย่างนั้นสิ่งนี้ควรปล่อยควรวางก็ปล่อยวางไปได้เมื่อมรรคสมาธินี่มันเกิดขึ้นแล้วมันถ้ามันละแล้วมันละไปเลยไม่กลับมาอีกแล้วกิเลสอ่ะนะไม่กลับมาครอบงำจิตใจได้อีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะนี่แหละขอให้พากันเข้าใจการบำเพ็ญข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะล้วนแต่เป็นอุบายกำจัดกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ออกไปจากจิตใจนี่ทั้งนั้นเลยไม่มีจุดประสงค์อย่างอื่นใดที่พระองค์เจ้าสอนให้สร้างบุญสร้างกุศลทำความดีต่างๆจุดประสงค์เดียวดังกล่าวมานี้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้